पृथ्वी में गुराजी को वंदना द्वितीय आदि गणेश ओ तिथिये सिमरा शारदा मेरे कारज करो हमेश पूरण तद ही होवे